پیارے باپا جان، بعض اسلامی بھائی مشاورت کے خلاف گروپ بنا لیتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دعوت اسلامی میں لوبنگ پر پابندی ہے، گروپ بندی، ویسے بھی کسی قوم کو تباہ کرنا ہو نا تو اس میں گروپ بندی کی نحوست داخل کر دی جائے، وہ قوم خود ہی لڑ بھڑ کر آپس میں ختم ہو جائے گی۔ تو جو لوگ لوبنگ کرتے ہیں وہ دعوت اسلامی کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ ہر جگہ اس طرح کے عناصر ہوتے ہیں، اور لوبنگ یہ وہی کرتے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کا کام بھی نہیں کرتے ہوتے، ان کا کام ہی تنقید کرنا ہوتا ہے، بات بات میں ٹانگ کھینچنے کی جن کی عادت ہوتی ہے، اس ٹائپ کے لوگ گروپنگ کرتے ہیں۔ آپ اس کو اگر آپ کے یہاں ہو نا گروپ تو خود آپ کو اندازہ ہوگا، تو کام ایک ٹکے کا نہیں کرتے ہوں گے، درس بھی نہیں دیں گے، کبھی اجتماع میں بھی آئے تو آئے اور دور دور سے بس انہوں نے کرنی ہوتی ہے تنقید۔ تو یہ بھی ایک سمجھو ایک بس ایک کوالٹی ہے، یہ ہر جگہ ہے، ہوتے بےچارے ہوں مسلکن ہم عقیدہ ہوتے ہیں لیکن وہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں، ان کو کوئی دنیا کی طاقت سمجھا بھی نہیں سکتی۔ یعنی ان کی مثال ایسوں کی تو میں یوں دوں آپ کو کہ ایک کچھوے اور عقاب کی دوستی ہو گئی، کچھوا اور عقاب، عقاب یعنی ایگل، تو کچھوے نے کہا کہ ایگل سے کہ مجھے تو ہوا میں پرواز کرتا ہے، مجھے بھی کبھی لے کر پرواز کرا، میں بھی فضا کی سیر کروں۔ اس نے سمجھایا ایگل نے اس کو، چیل نے، کہ تو پرواز نہیں کر سکے گا، تو بولتا بہت ہے خامہ خواہ، تیری عادت ہی ٹر ٹر کرنے کی، تو بول پڑے گا تو مارا جائے گا۔ تو نہیں نہیں بولوں گا، اب میں سدھر جاؤں گا، نہیں بولوں گا۔ تو اس چیل نے ایک ڈنڈی لی، اسٹیک، ایک سرا اس کو بولا کہ ایک منہ میں ڈال لے اپنے اور مضبوطی سے اس کو پکڑ لے، مگر تو تنقید مت کرنا، بولنا بالکل، بولے گا تو تیرے چتڑے اڑ جائیں گے، وہ نہیں بولوں گا۔ وہ چیل نے دوسرا سرا پکڑا اسٹیک کا اور فضا میں اڑنا شروع کیا اس نے، اب کچھوا بھی لٹکا ہوا اڑ رہا ہے، مزے لے رہا ہے۔ تو تھوڑا جب اوپر گیا تو بچوں نے دیکھ لیا، بچے تالیاں بجانے لگے، شور کرنے لگے کہ واہ بھائی واہ کچھوا اڑ رہا ہے۔ اب اس نے سنا تو یہ بڑا تان میں آ گیا، اور اس نے بھول گیا کہ میں نے وعدہ کیا کہ میں بھولوں گا نہیں، یہ بھول گیا، اور یہ بھی وہ ان کے ساتھ سر ملانے کے لیے ہو ہو کر واہ ہوا کر کے بولنے کے لیے اس نے منہ کھولا، زمین پر آ اس کے پرخ چڑھ۔ تو یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ میں نہ مانوں، انہوں نے بس اس طرح کے لوگ پھر ایسے ہی بےچارے بربادی ہی ہوتی ہے جو لوبنگ کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اب دعوت اسلامی والے اپنے آپ کو کہلائیں، بلکہ میری طرف نسبت بھی کریں گے کہ ہم اتاری ہیں، پھر بھی لوبنگ کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کس طرح کے ہوں گے، اتاری ہوتے ہوں گے، ایسے بھی اتاری ہوتے ہوں گے جو اتار کے دل کو بار بار ٹھیس پہنچاتے رہے۔ تو یہ کوالٹی ہوتی ہے، یہ میں نے دیکھا ہے کہ سدھرتے نہیں ہیں، یعنی کوئلے کا رنگ کالا، کوئلے کو کتنا بھی دھوئیں گے نا اپنے، یہ کالا ہی کالا رہے گا، اس کی کالک جائے گی نہیں، عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت فرمائے۔ تو فطرت جو ہے نا، فطرت انسان کی بدلتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی بد فطرت سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرما، ہماری حفاظت کرے، ہمیں اطاعت گزار بنا دے مدنی مرکز اور مرکزی مجلس شورا کا۔ یہی ذہن بن جائے کہ ہمارے جو بڑے ہیں جو رات دن بےچارے کام کرتے ہیں وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، ان کو زیادہ تجربہ ہے، اپنی بس کہے جانا اور بات بات میں اختلاف کر کے لوبنگ کر دینا۔ میں لوبنگ کا بالکل یعنی کہ سخت مخالف ہوں، اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہوں، اور لوبنگ کرنے والوں سے قطعی بیزار ہوں، نہ کو مطلب بالکل ہی وہ اچھے نہیں لگتے لوبنگ کرنے والے۔ آپ کبھی بھی ایسی غلطی مت کرنا، اختلاف رائے جو ہے نا اس میں حرج نہیں ہوتی، اختلاف رائے، اختلاف رائے اور چیزیں، اور لوبنگ اور مخالفت یہ دوسری چیز ہے، مخالفت اور لوبنگ بہت بری چیز ہے، اختلاف رائے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے تو وہ ٹاکنگ کرے، آپ سے بات چیت کرے، اپنی رائے وہ دے، آپ سے ڈسکس کرے، ٹیبل ٹاک کرے، بازار میں جا کر سب کو کہتے پھرنا یہ مخالفت کہلاتی ہے، اور اس میں غیبتیں، چگلیاں اور بدگمانیاں، پتہ نہیں کیا کیا کبیرہ گناہ ہوتے ہیں لوبنگ میں۔ تو اس لیے اگر آپ کے یہاں کوئی لوبنگ میں مبتلا ہے کوئی اسلامی بھائی ایسا، تو مہربانی کر کے حاجی توبہ کر لے اور گناہوں سے جان چھڑا لے، جن جن کا مشاورت والوں کا دل دکھایا ہے ان سے بھی معافی مانگ کر ان کو راضی کر لے، کیونکہ دل آزاریوں کے بغیر لوبنگ نہیں ہوتی، دل آزاریاں کرنی پڑتی ہیں۔ گناہ بہت کرنے پڑتے ہیں، غیبت تو بس بہت زیادہ ہی کرنی پڑتی ہے، اللہ کرم فرماتے ہیں. ہم بھلے ہماری دعوت اسلامی بھلی، اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی میں آخری سانس تک قائم رکھے، استقامت بخشے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد.